महाभारत वन पर्व नवनवत्यधिक द्विशततमोध्याय। सालु देश की प्रजा के अनुरोध से महाराज दुमत्सेन का राज्याभिषेक करना तथा सावित्री को 100 पुत्रों और 100 भाइयों की प्राप्ति। मार्कण्डेय उवाच तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां उदिते सूर्यमंडले कृतपौर्वाह्निका सर्वे समेयुस्ते तपोधना। मार्कण्डेय जी कहते हैं, जब वह रात बीत गई और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सब तपोधन ऋषिगण पूर्वाह्न काल का नित्य कृत्य पूरा करके पुनः उस आश्रम में एकत्र हुए। तदेव सर्वं सावित्र्या महाभाग्यं महर्षय दुमत्सेनायना तृप्यन् कथयन्त पुनः पुनः। वे महर्षिगण राजा दुमत्सेन से सावित्री के उस परम सौभाग्य का बारंबार वर्णन करते हुए भी तृप्त नहीं होते थे। ततः प्रकृतयः सर्वाः साल्वेभ्यो भ्यागता नृप आचक्षुर्निहितं चैव स्वेनामात्येन तं द्विषम्। राजन, उसी समय साल्व देश से वहाँ की सारी प्रजाओं ने आकर महाराज दुमत्सेन से कहा, प्रभो, आपका शत्रु अपने ही मंत्री के हाथों मारा गया है। तम मंत्रिणा हतम श्रुत्वा स सहायम स बांधवम न्यवेदयन यथा वृत्तम विद्रुतम च द्विषद बलम एकमत्यम च सर्वस्य जनस्याथ नृपम प्रति सचक्षुर्वा पिचक्षुर्वा सनो राजा भवत्पिति। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उसके सहायक और बंधु बांधव भी मंत्री के ही हाथों मर चुके हैं। शत्रु की सारी सेना पलायन कर गई है। यह यथावत वृत्तांत सुनकर सब लोगों का एक मत से यह निश्चय हुआ है कि हमें पूर्व नरेश पर ही विश्वास है। उन्हें दिखाई देता हो या न दिखता हो, वे हमारे राजा हों। अनेन निश्चयेनेह वयम् प्रस्थापिता नृप प्राप्तानि इमानि यानानि चतुरंगम जते बलम। नरेश्वर, ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। ये सवारियाँ प्रस्तुत है और आपकी चतुरंगणी सेना भी सेवा में उपस्थित है। प्रयाहि राजन् भद्रं ते घुष्टस्ते नगरे जयः अध्यास्वं चिररात्राय पितृपैतामहं पदम्। राजन, आपका कल्याण हो, अब अपने राज्य में पधारिए। नगर में आपकी विजय घोषित कर दी गई है। आप दीर्घ काल तक अपने बाप दादों के राज्य पर प्रतिष्ठित रहें। चक्षुष्मन्तं च तं दृष्ट्वा राजानं वपुषान्वितं मूर्ध्नान्निपतिता सर्वे विस्मयोत्फुल्ललोचना। तत्पश्चात राजा दुमत्सेन को नेत्र युक्त और स्वस्थ शरीर से सुशोभित देखकर उन सब के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और सबने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। ततोभिवाद्यतान् वृद्धान् द्विजानाश्रमवासिनः तैश्चाभिपूजितः सर्वैः प्रयो नगरं प्रति। इसके बाद राजा ने आश्रम में रहने वाले उन वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उन सब से समादृत हो वे अपनी राजधानी की ओर चले। शैव्या च सावित्र्या स्वास्तीर्णेन सुवर्चसा नरयुक्तेन यानेन प्रयौसेनयावृता। शैव्या भी अपनी बहू सावित्री के साथ सुंदर बिछावना से युक्त तेजस्वी शिविका पर, जिसे कई कहार ढो रहे थे, आरूढ़ हो सेना से घिरी हुई चल रही। ततो विशेषुचुः प्रत्याद्युमत्सेनं पुरोहिता पुत्रं चाश महात्मानं यौवराज्ये व्यसेचयन्। वहाँ पहुँचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ दुमत्सेन का राज्याभिषेक किया, साथ ही उनके महामना पुत्र सत्यवान को भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। ततः कालेन महता सावित्र्या कीर्तिवर्धनम् तद्वै पुत्रशतम् यज्ञे सूराणाम् अनिवर्तिनाम्। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात सावित्री के गर्भ से उसकी कीर्ति बढ़ाने वाले 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सबके सब सूरवीर तथा संग्राम में कभी पीछे न हटने वाले थे। भ्रातृणाम सोदराणाम च तथैवास्याभवच्छतम् मद्राधिपस्या स्वपतिर्मालव्याम सो महद्बलम्। इसी प्रकार मद्राज अश्वपति के भी मालवी के गर्भ से सावित्री के 100 सहोदर भाई उत्पन्न हुए जो अत्यंत बलशाली थे। एवं आत्मा पिता माता श्वश्रु श्वशुर एवच भरतो कुलम च सावित्र्या सर्वं कृच्छ्रा समुद्धृतम्। इस तरह सावित्री ने अपने आप को पिता माता को सास ससुर को तथा पति के समस्त कुल को भी भारी संकट से बचा लिया था। तथैवैषा हि कल्याणी द्रौपदी शील सम्मता तारयिष्यति वह सर्वान् सावित्री व कुलांगना। सावित्री की ही भांति यह कल्याणमयी उत्तम कुल वाली सुशीला द्रौपदी तुम सब लोगों का महान संकट से उद्धार करेगी। वै सम्पानुवाच एवं स पाण्डवस्तेन अनुनीतो महात्मना विशोको विज्वरो राजन् काम्यकेन वसत्तराम। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार उन महात्मा मार्कण्डे जी के समझाने बुझाने और आश्वासन देने पर उस समय पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर शोक तथा चिंता से रहित हो काम्यक वन में सुखपूर्वक रहने लगे। यश्चेदं शृणुयाद् भक्त्या सावित्र्याख्यानमुत्तमं स सुखे सर्वसिद्धार्थो न दुःखं प्राप्नुयात् नरः। जो इस परम उत्तम सावित्री उपाख्यान को भक्तिभाव से सुनेगा वह मनुष्य सदा अपने समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुख नहीं पाएगा। इति श्री महाभारते वन परमणि पतिव्रता महात्म परमणि सावित्रुपाख्याने नवनवत्यधिक 200वां अध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 299वां अध्याय पूरा हुआ।